Krzysztof Kamil Baczyński. Narzeczona. Ona stojąc w jeziorze, ręce obraca do góry i z nich unoszą się zwolna kwiaty i białe motyle. Kiedy pod kolanami w wodzie mkną ciche chmury, niebo się szybko przetacza. Ona się fali przychyla i bierze w dłoń otwartą, jak w pyszczek różowy kuny, niebieskie łodyżki wody, które się prężą jak struny. I grają cicho i miękko, w kwiaty nas zamień, panienko. Więc ręce zwraca w górę i krople wypryska wysoko. Czyni z nich liście jabłka, węże i srebrne jaszczury. Zanim opadną, znowu jeszcze podobne są głogom, co kwitną. Potem, gdy spadną, przemkną w nich szybko chmury. Ona się zwolna zwróci, unosząc z sobą odbicie. Nie wiedząc jeszcze, czy w sobie, czy w wodnym obrazie prawdziwa. Patrzy w kryształ powietrza i widzi dalekie życie. Raz zapylone trakty, to znowu potoków grzywe. Nie wie, jeszcze czeka. Wtedy na brzegu w kotlinie rycerz ogromny przystaje i jabłko wyciąga na dłoni. Błękitne jak kropla nieba. Ona ku niemu płynie. Powietrze w krąg rozgarniając, co jak pod skrzydłem dzwoni. Potem ich las zamyka. I tylko drzewa dojrzałe tak samo stoją w głębinie, jakby najmocniej kochały. Dnia 2 grudnia 42 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.